reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 8 kwietnia, samo południe. Serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Dwie osoby zginęły w katastrofie budowlanej w Świebodzicach. Cztery są ranne, trwają poszukiwania kolejnych. W Szwecji aresztowano jedną osobę w sprawie wczorajszego zamachu w Sztokholmie. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Naukowcy mają nową, zaskakującą teorię dotyczącą działania pamięci. Szczegóły za moment. Dwie ofiary śmiertelne, cztery osoby wyciągnięte spod gruzów. Trwają poszukiwania kolejnych. Takie są najnowsze informacje po zawaleniu się kamienicy w Świebodzicach na Dolnym Śląsku. Przekazuje je Daniel Mucha z Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Sześć osób uwolniliśmy spod gruzów, z czego dwie osoby są to osoby śmiertelne. Nadal prowadzone są działania poszukiwawcze, działania ratownicze. Zmierzamy do tego, żeby zlokalizować pozostałe osoby znajdujące się pod gruzami. Wśród czworga rannych jest troje dorosłych i dziecko. Najpewniej przyczyną tragedii był wybuch gazu, mówi Grzegorz Oleszkiewicz ze Świebodzickiej Straży Pożarnej. Zgłoszenie otrzymaliśmy po godzinie 9:00. Całkowicie pewni przyczyn tego zdarzenia jeszcze nie jesteśmy, natomiast z relacji świadków wynika, że miał miejsce wybuch, także bardzo prawdopodobną przyczyną jest wybuch gazu. Na miejsce ściągane są kolejne grupy poszukiwawcze. Mamy na miejscu już jednostkę wrocławską poszukiwawczą z psami ratowniczymi. Zaangażowane będą też śmigłowce medyczne celem wsparcia. Jadą do nas policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji z Wrocławia. Także te siły i środki zaangażowane są naprawdę bardzo duże. Grzegorz Oleszkiewicz zaznaczył, że nie można jednoznacznie określić, ile osób może znajdować się pod gruzami. Wiadomo, że na liście meldunkowej kamienicy znajdowało się 17 nazwisk. Aresztowany wieczorem mężczyzna jest najprawdopodobniej sprawcą wczorajszego zamachu w centrum Sztokholmu, twierdzi szwedzka policja. Odmawia potwierdzenia doniesień medialnych, że podejrzany to 39-letni Uzbek, sympatyzujący z Państwem Islamskim. Uprowadzona spod restauracji ciężarówka, która rozwoziła piwo wczoraj koło godziny 15, wjechała w tłum na głównej handlowej ulicy Sztokholmu, a następnie uderzyła w dom towarowy. Zginęły 4 osoby, 15 zostało rannych. Szpital poinformował, że 6 poszkodowanych w ataku osób zwolniono do domu, a w klinice pozostało jeszcze 8 dorosłych i jedno dziecko. W sprawie ataku trwa śledztwo. Jest wysoce prawdopodobne, że dojdzie do kolejnych zatrzymań. W tej chwili jednak mamy jedną zatrzymaną osobę, mówi w wywiadzie dla gazety Aftonbladet Lars Byström z policji w Sztokholmie. Zatrzymany mężczyzna na swoim koncie na Facebooku miał interesować się wcześniejszymi zamachami terrorystycznymi i publikować drastyczne zdjęcia, między innymi z zamachu podczas maratonu w Nowym Jorku. Według szwedzkich mediów ubiegłej nocy policja miała sprawdzić mieszkania kilku osób znanych z sympatii dla Państwa Islamskiego. Są informacje, że kilka osób zostało w związku z tym przesłuchanych. Policja tych informacji jednak nie potwierdza. Przemysław Gołiński, Polskie Radio. Prezydent Iranu domaga się niezależnego śledztwa w sprawie domniemanego ataku chemicznego w Syrii. To właśnie użycie sarinu w mieście w prowincji Idlib stało się powodem amerykańskiego ostrzału jednej z syryjskich baz i późniejszego kryzysu dyplomatycznego na linii Waszyngton-Moskwa. Zdominowany przez szyitów Iran jest jednym z najważniejszych sojuszników syryjskiego prezydenta Bashara al-Assada. Żołnierze elitarnej irańskiej gwardii rewolucyjnej aktywnie biorą udział w syryjskiej wojnie po stronie władz w Damaszku. Prezydent Iranu Hassan Rouhani w czasie wizyty w Dubaju zaapelował o niezależne śledztwo w sprawie wtorkowego ataku, który stał się powodem wczorajszej amerykańskiej interwencji w Syrii. We wtorek samoloty należące prawdopodobnie do syryjskiej armii zbombardowały opanowane przez rebeliantów miasto Khan Sheikhoun. Według aktywistów zginęło co najmniej 89 osób, w tym 33 dzieci. Wszystko wskazuje, że w czasie nalotu użyto paraliżującego gazu sarin. Użycie broni chemicznej potwierdziły Światowa Organizacja Zdrowia, Lekarze bez Granic oraz eksperci z Turcji, która w syryjskiej wojnie opowiada się przeciwko prezydentowi Basharowi al-Assadowi. Syryjska armia, a za nią także Rosja, zaprzecza oskarżeniom o użycie broni chemicznej. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Naukowcy mają nową, zaskakującą teorię dotyczącą działania pamięci. Japońscy i amerykańscy badacze publikują szczegóły w tygodniku Science. Do tej pory sądzono, że zdarzenia z życia rejestruje pamięć krótkotrwała, a potem powoli są one umieszczane w pamięci długotrwałej. Ale badania na myszach wykazały, że jest inaczej. Naukowcy poddawali zwierzęta wstrząsom i oświetlali specjalnym światłem ich precyzyjnie wybrane komórki mózgowe. Mogli w ten sposób kontrolować formowanie się wspomnień. Okazało się, że mózg wytwarza jednocześnie dwie kopie zdarzeń. Jedna jest potrzebna umysłowi na już, druga przeznaczona jest do zapamiętywania na całe życie. Niezależni eksperci mówią, że ta teoria jest niespodziewana, piękna i przekonująca i może przydać się w leczeniu choroby Alzheimera. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Nagranie zatytułowane Lonely, Nowika, Agim i Nowika z epki Wotulia, która ukazała się w piątek. To jest, trudno w to uwierzyć, ale dla tego doświadczonego muzyka, którym jest Agim, debiut solowy. Nadchodzi zresztą także duża płyta, ale o niej będziemy rozmawiać i będziemy jej słuchać dopiero we wrześniu. Tymczasem dzisiaj do godziny 14 program Dobrych Wiadomości, bo mamy wielką przyjemność i mamy także wielką radość porozmawiać o festiwalach, którym towarzyszymy wiernie przez ostatnie lata w kontekście nowych informacji. Tak więc dzisiaj ogłaszamy program główny 15. jubileuszowego miesiąca fotografii w Krakowie. Spotkamy się z kuratorem programu głównego. Zresztą już teraz krótki przedsmak. Tak już brzmi temat tej nadchodzącej edycji. How is it called? From the outside looking in. And would you pronounce it in Polish? No. Ale my sobie poradzimy z polskim tytułem, wypowiemy go i to wielokrotnie, opowiadając o tym, jak pomyślano tegoroczną edycję festiwalu, a także jakie wystawy rozwijać będą główny temat, który już teraz kurator, no powiem, bo napisałam to też na stronie polskieradio.pl/trójka, Gordon MacDonald przedstawił po angielsku. Będziemy także opowiadać o festiwalu Tauron Nowa Muzyka w kontekście naszej ulubionej sceny. Lubimy cały festiwal, ale już od kilku lat z wielką radością oglądamy i przysłuchujemy się temu, co wybiera na katowicką imprezę Wojtek Kucharczyk, także doświadczony muzyk, wydawca, producent i artysta, który przygotowuje już od kilku lat sceny, które mają wspólną część nazwy, jest to karbon, jak węgiel. W tym roku ponownie ta nazwa zostanie rozwinięta na nowy sposób i artyści zaproszeni zostaną dzisiaj do godziny 14 przedstawieni. To rzecz jasna nie wszystko. Jan Niebudek czytać będzie dla nas Wszystko jak chcesz, czyli o miłości Jarosława Iwaszkiewicza i Jerzego Błeszyńskiego. Wspólnie z Michałem Margańskim wybierzemy się do domu spotkań z historią, aby obejrzeć fenomenalne zdjęcia Mariana Schmidta. Zresztą pan Marian będzie także naszym gościem. Będziemy podróżować za granicę. Via spettiamo alla mostra Polish Design, Super Design Show via Tortona 27 a Milano. Vedete bellissime scuole polacche. Milano i Polak i to wszystko się połączy już niebawem na naszej antenie dzięki wyprawie Agnieszki Obszańskiej. A zresztą skoro mówię o Agnieszce, to tradycyjnie zaczynamy od tego, co w nadchodzących dniach zwróciło naszą uwagę i dzisiaj jako pierwsza poleca właśnie Agnieszka. Ja polecam dziś wyprawę wzdłuż rzeki Brdy i historię, które opowiada nam Tymon Markowski, fotograf, który przez ponad rok przemierzał przestrzeń wokół rzeki. Efekty prześledzimy w książce fotograficznej Flow. Zatem otwieramy już książkę i zaczynamy od podróży. Tymon Markowski. Ta moja podróż, w którą wyruszyłem, jest to podróż wzdłuż rzeki Brda, która wypływa z województwa pomorskiego. Wpada do Wisły w województwie kujawsko-pomorskim i możecie się zdziwić, ale w środku tej Brdy nie zobaczycie, ponieważ ani na jednej fotografii nie robię z niej głównego tematu. Jest ona tylko pretekstem do tego, żeby odwiedzić miejsca, które są wzdłuż niej i w momencie tej podróży zaczyna się dziać coś takiego, że odkrywam Bydgoszcz, wieś Bydgoszcz, dokładnie o takiej samej nazwie jak miasto, z którego wyruszyłem. Okazuje się, że te dwa miejsca dzieli w linii prostej 106 km i nagle rzeka Brda staje się troszkę takim symbolem łączącym te dwa miejsca i ta cała przestrzeń pomiędzy nimi to jest ta przestrzeń, w której właśnie tytułowe flow zaczyna się dziać. Zdjęciom towarzyszą opisy. Te opisy są specjalnie ukryte na drugiej stronie, ponieważ jest to dopiero w moim założeniu druga sposobność na poznanie tej historii. Domyślnie widz musi się zaznajomić najpierw ze zdjęciami. Dopiero po odkryciu opisów jest troszeczkę sprowadzany na ziemię. To wszystko zaczyna mieć troszkę więcej sensu. Te historie okazują się jak najbardziej realne i zaczyna troszkę mocniej stąpać po ziemi w tej historii. Te zdjęcia mają stawiać znaki zapytania, odpowiedzi. Możemy poszukać samodzielnie, możemy poszukać na drugiej stronie. Tymon Markowski odwiedza mniejsze i większe miejscowości, a swoim fotoreporterskim okiem buduje subiektywną opowieść o miejscach, ale też o ludziach. Tu odkrywamy mikrohistorie i bohaterów, którzy za nimi stoją. A wśród nich Napoleon, Napoleon to jest w ogóle fantastyczna historia. Bardzo długo miałem problem z zobrazowaniem jednego z punktów, który sobie wynotowałem do sprawdzenia, mianowicie informacji z internetu, że Napoleon kiedyś ze swoimi wojskami się przeprawiał przez Brdę w miejscowości Drzewicz. To jest aktualnie miejscowość bardzo wypoczynkowa, malowniczo położona i miałem naprawdę duży problem, jak to zobrazować, ponieważ jedynym punktem odniesienia w tej historii był kamień, który został specjalnie przyozdobiony tablicą i informacją. I Napoleona spotkałem całkowicie przypadkowo w innej miejscowości, gdzie w pewnym momencie zaczęła przychodzić grupa rekonstruktorów. I nagle spostrzegłem, że idzie Napoleon. I tak to zaskoczyło nagle, że jest to ten element, o którym nie pomyślałem i który idealnie się tutaj sprawdzi. I zaprosiłem pana Piotra na taką sesję zdjęciową, a co się wydarzyło potem, to było coś naprawdę niesłychanego i to zachęcam do sięgnięcia do książki, bo nie chcę za dużo zdradzać. Portrety i historie postaci, które Tymon Markowski spotkał podróżując wzdłuż rzeki Brdy. Takie fragmenty rzeczywistości znajdziemy w książce fotograficznej Flow. A ja polecam tę podróż i stronę, na której poczytamy więcej o całym wydawnictwie. Adres www.tymonmarkowski.com. Pomocna podpowiedź na stronie polskieradio.pl/trójka. Widać tam Radio Wydom Kultury, zresztą widać także jedno ze zdjęć przygotowane przez artystę. Tymczasem wyprawa w stronę muzyki, ale tak ładnie wpisująca się w pewien cykl. Najpierw była książka Kobieta z Wydmy, to był rok 1962. Potem był film nakręcony w roku 1964, a w roku 2017 mamy debiut polskiego zespołu, który nazywa się Kobieta z Wydmy. Wolę pod włos. Ktoś ładnie napisał, że to zespół, który powstał z miłości i z przyjaźni. Iwona Król, Mateusz Rychlicki i Błażej Król. Zespół, który nazywa się Kobieta z Wydm i debiutancka płyta Bental już jest i serdecznie, gorąco ją polecam. Przed tygodniem świętowaliśmy 55. urodziny programu Trzeciego Polskiego Radia, a tymczasem w internecie Dwutygodnik świętuje swoje 8 urodziny. Często narzekamy na to, że sieć to przynosi, to jest taki zalew niesprawdzonych informacji, śmieci i rzeczy, które mogą wyłącznie wyprowadzać nas na manowce. Tymczasem warto pamiętać, że internet to jest także przestrzeń, w którym istnieją byty pomyślane, przemyślane i wykorzystujące maksymalnie szansę, jaką właśnie internet może stworzyć. 8 urodziny Dwutygodnika. Naszym gościem jest redaktor naczelna tego pisma, Zosia Król. Dzień dobry. Dzień dobry. W internecie 8 lat to całkiem długo, więc nie czujemy się tacy bardzo młodzi. A kiedy ktoś pyta, co robię, ja bardzo lubię to staroświeckie słowo redaktor. Redaktor to ktoś, kto pomaga czytelnikowi dotrzeć do autora, autorowi tak ustawić swój tekst, tak ustawić swój głos, żeby mógł się z czytelnikiem porozumieć. Redaktor to w przypadku Dwutygodnika ktoś, kto właśnie pośredniczy w rozmowie o kulturze. A ta rozmowa dzisiaj w najpełniejszy sposób, wbrew temu, co twierdzi wielu krytyków i twórców, może się odbywać właśnie w internecie, bo to internet jest naszą sferą codzienną, sferą naszych prac, sferą naszego odpoczynku, tym miejscem, w którym rozmawiamy ze sobą. Bardzo lubię takie słówko internety w liczbie mnogiej, bo ono dosyć dobrze pokazuje, w jakiej przestrzeni się znajdujemy. Ta przestrzeń bardzo różnorodna i w Tygodniku zależy nam na tym, żeby ją budować świadomie i bardzo merytorycznie. Jak wpływa na to, jak się pisze teksty do Dwutygodnika, fakt właśnie, że są publikowane w internetach? Bardzo różnie. Kiedy zaczynaliśmy Dwutygodnik, mówiono nam, że pismo o kulturze w internecie nie może się udać, że to nie możliwe. Głównie dlatego, że w internecie podobno czytelnicy lubią treści króciutkie, błahe i możliwe do skomentowania. Myśmy nie dali możliwości komentarzy, zamieszczaliśmy niezwykle długie teksty i nie były błahe. Udało się. W internecie mamy wielką szansę umieszczania treści znacznie dłuższych niż w gazetach papierowych. I my często z tego korzystamy. Internet daje nam z drugiej strony możliwość używania różnych narzędzi niezwykle nowoczesnych, czyli wideo, fragmentów audio, linków i odnośników. To są wszystko świetne rzeczy, ale najważniejszy jest ten kontakt z czytelnikiem, który właśnie próbujemy uprawiać w sposób tradycyjny trochę, właśnie poprzez dłuższy tekst, poprzez pewną powolność w kontakcie, poprzez nieatakowanie czytelnika ani promocją, ani aktualnościami nadmiernie, ani treściami, które są specjalnie skrojone dla niego tak, jakby był głupkiem, bo tak często się w czasie dzisiaj robi. Staramy się doceniać czytelnika, uważać go za po prostu mądrego człowieka. Myślę, że wiele osób ufa waszym opiniom i że zgromadziliście też całkiem solidne archiwum postaci czy też zjawisk, które udało wam się uchwycić w pewnym momencie. Masz to poczucie, że powstaje naprawdę świetny kawałek zapisanej polskiej kultury i nie tylko polskiej. Tak, często kiedy wracam do archiwum, to sama się dziwię, co można w nim znaleźć. To już jest w tej chwili grubo ponad 7000 tekstów ze wszystkich dziedzin. Wielką wartością jest to, że są zachowane w odpowiednim porządku i w odpowiednich dziedzinach. Ważniejsze niż ilość jest to, że w tej chwili możemy już rozmawiać z ludźmi od Tygodniku bez koniecznego odniesienia do końcówki .com. Kiedyś zawsze musieliśmy mówić dwutygodnik.com, żeby było wiadomo, na jaką stronę wejść. Dzisiaj, kiedy mówi się Dwutygodnik, wszyscy już wiedzą, że nie chodzi o gazetę Mój Pies, tylko chodzi właśnie o nas. Życzymy wytrwałości i tego, aby Dwutygodnik istniał jak najdłużej. Oczywiście to jest sprawdzony adres w sieci. Warto zaglądać, sprawdzać, czytać i wyrabiać sobie własną opinię. Nagranie, które brzmi jak zagubiony i to przed laty utwór zespołu Camp, a tymczasem to nowa nazwa na naszym rynku muzycznym, Bluszcz. Niewiele o nich wiem. Wiem, że ten utwór nosi tytuł Aspen. Dobrze, to jest ten moment, w którym wszyscy fani festiwalu Nowa Muzyka powinni nadstawiać uszu, ponieważ właśnie teraz przed nami całkiem nowe informacje na temat tej edycji, a dokładnie na temat jego bardzo ważnej części, której kuratorem jest Wojtek Kucharczyk. Uwaga, uwaga, bo to będzie specjalnie przez niego przygotowany list. Dzień dobry. Jak zwykle o tej porze roku, mniej więcej, oddaję głos moim asystentom robotom. Wiosna, gardło boli, aby zapowiedzieli line-up na scenie Carbon. Carbon w tym roku jest Carbon Neutral. Festiwal Tauron Nowa Muzyka to fajny festiwal, bo zaprasza wesołych artystów. Ja pomogłem, aby było jeszcze weselej. Goście z dalekiego świata, w imię różnorodności i kolorów. Sobota, 8 lipca, roku bieżącego, w kalendarz wpisz. Katowice. Cała banda, która wystąpi w ten piękny dzień, zebrała się pod moją kuratelą. Cieszę się. Roboty, teraz wy. Aha, serdecznie pozdrawiam. Pan kurator Wojciech Kucharczyk. BNNT, Polska. Feliz. Felicita. Wielka Brytania. Mazut, Polska. Chyli proste, Polska. Lidi, Čechy. Nazira, Kazachstan. Morgan estas naga rhythm force, Senegal, Nancy. Yen gorni khana khamlini jigeni sen yai. I'm just so different, but even me seems to lie. So yellow is Újbala, Hungária. Carbon neutral. Carbon Neutral, Wojtek Kucharczyk i jego roboty. Kto nie do końca wyłapał wszystkie nazwy, za chwilę będzie mógł je znaleźć w sieci. To ogłoszenie dotyczące 8 lipca, scena Carbon Neutral na festiwalu Nowa Muzyka, a sam festiwal od 6 do 9 lipca w tym roku, znacznie wcześniej. W międzyczasie, w ostatnich dniach ogłoszono także koncert zamknięcia, spektakularny koncert zamknięcia tegorocznej edycji. To będzie wykonanie projektu The Disintegration Loops Williama Basińskiego. Zostanie to wszystko zagrane przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia. Rzecz jasna, w spektakularnej, wyjątkowej, pięknej, i tutaj można byłoby wielokrotnie chwalić sali tej właśnie orkiestry. To tyle, jeżeli chodzi o festiwal Nowa Muzyka w dzisiejszym wydaniu Radiowego Domu Kultury. Za chwilę przeniesiemy się w przestrzeń. Just give them truth with love. and soft, alone and near. Like a dry cloth, I was quiet and never found peace inside. Listen to you just laugh, fear sinking. My mind in those moments is far from comfort. The one that we both for life, and I better sit down before you stop. This is on something that'll get me lost. With love, this silence, I guess you're skin or eyes in the blind. Nagranie Wave Love można znaleźć na nowej płycie polskiej grupy Eric Shoves Them In His Pocket. Naprawdę urodzaj na fenomenalne polskie albumy. Teraz zamykamy oczy, trzymamy się mocno. Agnieszka Oprzeńska zabiera nas w podróż. Buongiorno, prosto z Via Tortona, ulicy, która jest częścią postindustrialnej dzielnicy Mediolanu. Epicentrum wydarzeń, jeżeli chodzi o weekend z designem w Mediolanie, wielkiej międzynarodowej imprezy. To tutaj zjeżdżają się projektanci, to tutaj zjeżdżają się odbiorcy designu i tutaj także zderza się biznes z kulturą. A ze mną już Dorota Koziara, która będzie oprowadzać nas trochę po tym miejscu i po świecie designu w Mediolanie. A jako, że znasz ten teren od lat, bo mieszkasz tutaj, jesteś na miejscu, masz swoje studio projektowe, kuratorujesz wystawę naszą polską, ale o tym za chwilę. Gdzie teraz jesteśmy, co to jest za miejsce? Zacznę od tego, że Mediolan jest niepodważalną stolicą designu, światową stolicą designu. Mediolan to są największe targi, jeżeli chodzi o wszystkie rzeczy związane z wyposażeniem wnętrz i te targi. To jest największa powierzchnia na świecie targowa w tej dziedzinie, w tym sektorze, ale też najwięcej odwiedzających te targi. Natomiast jeżeli chodzi o miejsce, w którym jesteśmy teraz, zona Tortona, to jest miejsce, od którego zaczęły się około 20 lat temu wszystkie wydarzenia poza terenem targowym. Wyszło to z inicjatywy pani Giseli Borioli, która jest art dyrektorem tego miejsca, gdzie jesteśmy, Super Design Show, i z inicjatywy również pani Gigi Boyardi, do dzisiaj szefa redakcji Interni Magazine. One stworzyły pierwsze takie wystawy na terenie miasta. Pierwsze te wystawy właśnie miały swoje miejsce tutaj, w tym miejscu, w Super Studio Piu. To była taka pozindustrialna przestrzeń. One nadały zupełnie inne znaczenie tej przestrzeni miasta. Dzisiaj tutaj znajdują się piękne nowe muzea, po Expo. Też ta dzielnica bardzo się rozbudowała, też w różnego rodzaju inicjatywy kulturalne. Właśnie stąd zrodziły się te wszystkie wydarzenia poza terenem targowym, nazwane Fuori Salone. To tak jak w przypadku impresjonistów, którzy nie zostali przyjęci na wystawę i byli w salonie odrzuconych, tak też przewrotnie nazwano właśnie Fuori Salone, czyli poza terenem targowym. Te wydarzenia, to jest naprawdę, dzisiaj dochodzi do około 700-800 takich wydarzeń w mieście. Wszystko zaczęło się, tak jak wspomniałam wcześniej, to około 20 lat temu właśnie od Super Studia Piu. Później to się rozwijało w przestrzeni w ogóle różnych ulic tutaj dzielnicy Tortona. Dzisiaj takich ognisk na terenie Mediolanu jest więcej. To jest Lambrate, to jest Brera i wiele, wiele innych. Natomiast to jest takie miejsce, gdzie z mojego punktu widzenia, ale nie tylko mojego, najlepiej łączy się biznes i kultura. To nie są tylko właśnie projektanci, to są też producenci, którzy tutaj się pokazują. Dzisiaj nawet myśląc o wystawie, o której zaraz porozmawiamy, też zastanawialiśmy się nad lokalizacją, ale ja nie miałam wątpliwości, bo przez to, że ta inicjatywa zrodziła się we Włoszech, to miejsce jest takim miejscem, gdzie naprawdę łączy się kultura i biznes, i zaraz po targach ludzie przychodzą do tego miejsca, a potem jest cała rzesza innych miejsc w mieście, jak ktoś ma na to czas oczywiście. Tu luna, luna, tu luna caprese. Wchodzimy, to jest zona Tortona, stare postindustrialne hale, odnowione już teraz. To jest takie miejsce, które dla designu wydaje się idealne. Są wielkie przestrzenie, które zostają podzielone na czas właśnie Salone del Mobile. Na co dzień tutaj odbywają się też wielkie pokazy mody, także ta przestrzeń jest taka bardzo mobilna. Zawsze jest świetnie zaaranżowany. To wszystko, co się dzieje w przestrzeni otwartej, czyli już na wejściu mamy różnego rodzaju instalacje, prezentacje też młodych projektantów czy firmy. To jest właśnie w pawilonach, czy widzimy meble do przestrzeni tarasowej i różne inne rzeczy związane właśnie z tarasem akurat przed nami. Tam wcześniej mamy Material Connection, takie laboratorium badawcze, takie studio, które zrodziło się właśnie, miało swoją pierwszą siedzibę w Nowym Jorku i zbierało informacje z całego świata o materiałach innowacyjnych, najbardziej innowacyjnych technologiach i materiałach. I teraz oni mają kilka swoich siedzib na całym świecie. Później wchodzimy do głównego budynku, przechodząc przez tą różnie zaaranżowaną, wspaniale przestrzeń, tą otwartą i na samo wejście, gdzie jest napis właśnie piękny Super Design Show, pierwsza wystawa, jaka jest w całym ciągu tych wystaw na tym terenie, widzimy tytuł Polish Design Tomorrow is Today. I to jest nasza wystawa z pięknym logo, które opracował pan Marcin Markowski, grafik, który jest wykładowcą na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, który już wielokrotnie ze mną współpracował przy tego rodzaju właśnie wystawach i po prostu widać od razu na wejściu naszą wystawę. I muszę powiedzieć, że po prostu tłumy. Serce rośnie, że jest takie zainteresowanie i tylu ludzi w ogóle przychodzi oglądać naszą wystawę, bo dotychczas ludzie nie mieli świadomości, jaki jest ten polski design. Oczywiście ja sama promuję ten polski design już od wielu lat, a niemniej jednak nie możemy tego porównywać z historią designu włoskiego czy designu skandynawskiego. My jesteśmy wciąż jeszcze mało znani, a myślę, że ta wystawa jest naprawdę świetną okazją do tego i pierwszą okazją, żeby zobaczyć, jaki jest poziom naszych uczelni, do których ja zawsze się odnoszę z wielkim szacunkiem i zawsze marzyłam o tym, żeby pokazać to światu, jaki jest rzeczywiście poziom naszej uczelni. I te marzenia się spełniają i my za chwilę przeniesiemy się na wystawę, wejdziemy do tego wielkiego postindustrialnego hangaru, w którym tak naprawdę tętni życie, gdzie jest mnóstwo odwiedzających gości, gdzie projektanci prezentują swoje prace. To miejsce, do którego zmierza właściwie każdy, kto przyjechał tutaj na weekend z designem. W tym momencie tutaj do Mediolanu zjeżdżają ludzie z całego świata, a my za chwilę przenosimy się na wystawę. Za chwilę wrócimy do Mediolanu. Wcześniej otwieramy oczy, szybka kawa, tańczymy. Tańczymy. Nelle sere fredde scure presso il fuoco del camino. Quante storie, quante fiabe raccontava il mio nonnino. La più bella che io ricordo è la storia di un amore. Di un amore appassionato che felice non finì. Ed il cuore di un poeta a tal punto intenerì. Che la storia di quei tempi mise in musica così. Aveva un bavero color zafferano e la marsina color ciclamino. Veniva a piedi da Lodi a Milano per incontrare la bella Gigogì. Passeggiando per la via le cantava mio dolce amor. Gigogin, speranza mia, coi tuoi baci mi rubi il cuore. E la storia continua. Lui fu mandato soldatino in Piemonte ed ogni mattina le inviava un fiore sull'acqua di una roccia. Słodka miłość i historia, która dopiero się rozwija. To jest zaproszenie do tańca. Cieszę się, że niektórzy tańczyli nawet w parach, ale my jednak ponownie zamkniemy oczy i będziemy oglądać w wyobraźni. Agnieszka Obszańska. Jesteśmy w Zona Tortona. Wchodzimy teraz na wystawę Polish Design Tomorrow is Today. Kuratorka Dorota Koziara jest z nami. Dzień dobry Państwu. wiodą nas tutaj obrazy, ale także przeróżne dźwięki, to tutaj prezentują się czołowe polskie uczelnie, które mają w swoim programie wydziały związane z projektowaniem. Jest to projektowanie bardzo szeroko pojęte. To już możemy wprowadzić w pewną narrację wystawy. Jednym z elementów tej wystawy są prezentacje multimedialne. Ta, którą słyszymy, jest akurat z projektu Schroniska z Akademii Sztuki w Szczecinie. Po prostu analizując w ogóle ten temat, odwiedziłam wszystkie uczelnie po latach po raz kolejny i byłam naprawdę pod ogromnym wrażeniem tego, jak one się rozwinęły, jak się rozbudowały, jeżeli chodzi o ich infrastrukturę też. Naprawdę z wielkim szacunkiem zawsze opowiadałam o naszych polskich uczelniach, które naprawdę świetnie przygotowują studentów do roli projektanta czy architekta. Dlatego, że my mamy jednak egzaminy wstępne, mamy selekcję i druga rzecz, to jest ogromna szansa, żeby opowiedzieć światu w pigułce o każdej z tych uczelni z osobna, a ogólnie też o tym, jak studiuje się projektowanie w kontekście sztuki jednak, bo to są uczelnie artystyczne. Ten kontekst właśnie sztuk czystych jest bardzo ważny i to wszystko razem powoduje, że taki młody człowiek, młody projektant może jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby społeczeństwa. Wystawa bardzo ciekawie zakomponowana. Nie zdążymy o wszystkich akademiach opowiedzieć oddzielnie, ale wymieńmy. Akademickie Centrum Designu, które zaprosiło mnie do tej roli, powstało z inicjatywy zjednoczenia się wszystkich naszych uczelni państwowych, artystycznych na poziomie uniwersyteckim, czyli to są Akademie Sztuk Pięknych i Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Mamy ich 8 w kraju i w tych największych miastach, więc mamy Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie powstał pierwszy w naszym kraju wydział projektowania właśnie na tej uczelni. Kolejne uczelnie, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, czy obecnie nazywający się Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, który ja skończyłam, moja rodzima uczelnia, czy Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach i zdecydowanie najmłodsza od 10 lat Akademia Sztuki w Szczecinie. Bardzo ciekawa uczelnia, która powstała z połączenia Szkoły Projektowania Architektury Wnętrz i Akademii Muzycznej, więc to jest naprawdę wyjątkowa uczelnia dzisiaj, gdzie łączą się zdecydowanie różne sztuki, nie tylko wizualne. Tutaj ta wystawa stanowi całość. Bo ma być takim jak najlepszym przekazem dla zagranicznego odbiorcy tego, na jakim poziomie są nasze uczelnie i z czym się kojarzą nasze uczelnie i co w nich jest najważniejszego. Chociaż o tym najważniejszym bałabym się też trochę mówić, dlatego że dzisiaj na wszystkich tych uczelniach studiuje się mebel, na kilku studiuje się ubiór, grafikę mamy świetną na każdej z tych uczelni, ale też postanowiłam pójść takim kluczem, który jeszcze kilka lat temu był takim kluczem, który wyróżniał te uczelnie. I tak na przykład Wrocław zawsze słynął ze szkła i z ceramiki, Poznań z mebla, Łódź to oczywiście ubiór i projektowanie tkanin, Katowice zawsze słynęły z grafiki, z filmu animowanego i w tych dziedzinach, o których mówię, właśnie te uczelnie najbardziej się rozbudowały. Kraków pokazuje się inaczej niż wszyscy, Kraków pokazuje się z bardzo ciekawą instalacją Mars 2030. To wycieczka w przyszłość, bardzo konkretna, oni opracowywali całe wnętrze statku kosmicznego i różnych przedmiotów, które służą załodze w pokonaniu tej podróży i ten projekt został zrealizowany z NASA. W przypadku każdej uczelni są prezentacje multimedialne, ponieważ chciałam też pokazać przez tą wystawę szerzej te uczelnie, wybiórczo bardzo, jeżeli chodzi o przedmioty i obiekty, natomiast szerzej, jeśli chodzi o właśnie ten kontekst sztuki, czy na przykład w Łodzi widzimy filmy z pokazów mody, w Gdańsku, który słynie z projektowania statków i okrętów i projektowania biżuterii. Biżuterię możemy zobaczyć, ale już statków nie, więc pokazujemy multimedialnie te projekty statków. Również we Wrocławiu jest świetna pracownia projektowania środków transportu, której laureaci zdobyli wiele nagród międzynarodowych i też te projekty pokazujemy tutaj multimedialnie. Warszawa ma świetne filmy z tego, jak studenci uczą się pracy w grupie na pierwszych latach studiów. Także jest bardzo dużo takiego materiału, plus film eksperymentalny w Szczecinie, plus filmy animowane, które powstają właśnie w Katowicach, czy też w Szczecinie. Więc to jest wybiórcze, ale ta wybiórczość jednak była tak przestudiowana, żeby dać jak najpełniejszy obraz całości każdej uczelni. Jak studiuje się projektowanie w tej uczelni i z czym to się kojarzy, z czym to się wiąże, jeżeli chodzi też o sektory projektowania. Niektóre uczelnie pokazują też projekty z wydziałów architektury wnętrz. Poznań też się chwali architekturą. Poznań jako jedyna uczelnia ma wydział też architektury, czyli nie tylko wnętrza, ale studenci po tych studiach mogą projektować po prostu budynki i wieżowce. I to też jest bardzo ciekawe. I to wszystko zobaczymy na wystawie Polish Design Tomorrow is Today. Oczywiście możemy także podglądać ją na stronie culture.pl. Na pewno na stronach Akademickiego Centrum Designu. Wszystkie uczelnie się tym chwalą, bo to jest po prostu pierwsza tego typu wystawa i dla nich to jest wielka radość, dla nas wszystkich. Zapraszamy tutaj do Mediolanu. Warto tutaj trafić na Via Tortona Polish Design. To wystawa, którą możemy zobaczyć wśród wielu wystaw z całego świata. Naprawdę jest ogromne zainteresowanie tym hasłem samym Polish Design i naprawdę otrzymaliśmy wiele bardzo pozytywnych opinii. Vi aspettiamo alla mostra Polish Design, Super Design Show Via Tortona 27 a Milano. Vedete bellissime scuole polacche. Zapraszamy. Polski design to jest to, co my w Radiowym Domu Kultury także bardzo kochamy. Ale teraz chciałam zrobić taką dosyć interesującą woltę, zazdroszcząc tym, którzy mogą odwiedzić Mediolan i odwiedzić te wystawy, o których opowiadaliśmy. Propozycja dla tych, którzy jednak spędzają czas najbliższe dni w Warszawie, a dokładnie propozycja, która dotyczy 10 kwietnia. W Warszawie trwa festiwal beethovenowski, wielkanocny festiwal beethovenowski, a my mamy do oddania w dobre ręce zaproszenia na koncert 10 kwietnia o godzinie 19.30, oczywiście w Filharmonii. Gdyby ktoś chciał te zaproszenia od nas przejąć, to proszę napisać do Agnieszki. agnieszka.opszańska@polskieradio.pl. Rozdajemy wejściówki na wielkanocny festiwal beethovenowski w Warszawie na koncert 10 kwietnia. Promocja. Drodzy słuchacze, konkurs dla młodych zespołów Muzyczny Maraton Trójki trwa w najlepsze. I to Państwa zadaniem jest wyłonienie szczęśliwej dwunastki, która wystąpi na trasie Orlen Warsaw Marathon. Głosujemy do 12 kwietnia na stronie muzycznymaraton.polskieradio.pl.